Band, pulling quest, kinja torte punta. Chapa kaks, talisma, sirakus, pets, koki chop, keksho trum, trumas mocho, ikartan box, pop.